Geneuszu, Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pracach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o KRS, Radzie Praw Człowieka ONZ, która ocenia Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tak zwanego powszechnego przeglądu okresowego, i moskiewskiej paradzie z okazji rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, przemawiał prezydent Putin. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się rządowym projektem noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Pierwotnie komisja miała się zebrać 20 kwietnia, ale wtedy posiedzenie odroczono. W jakim kierunku dziś zmierzają obrady? O tym Ksenia Maćczak. Posiedzenie rozpoczęło się od wniosku formalnego o wysłuchanie publiczne. Złożył go poseł PO Robert Kropiwnicki. Wniosek przepadł jednak w głosowaniu 10-16. Zanim doszło do głosowania, rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek mówił, że do porozumienia podczas posiedzenia raczej nie dojdzie, ale... Raczej spodziewam się zmiany stanowiska ze strony większości parlamentarnej. Mam taką cichą nadzieję. Widzieliśmy zabiegi pana prezydenta, które zmierzają do tego, żeby ten fatalny projekt sprzeczny z konstytucją w jakiś sposób złagodzić. Pytany o stanowisko prezydenta wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przekonywał, że w sprawie wcześniejszego wygaszania kadencji sędziów członków KRS wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Wniosek w tej sprawie złożył sam minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Powie Trybunał, tego nie wiemy. Natomiast na pewno będzie to decydujące dla biegu procesu legislacyjnego. Czy spowoduje to wstrzymanie prac? Tego nie wiem. Ale to, co nieoficjalnie wiadomo, to że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało poprawki do projektu, które w krytycznym momencie obrad mają zostać zaprezentowane. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Za pół godziny Platforma Obywatelska ma odnieść się do wypowiedzi rzeczniczki PiSu dotyczących programu PO. Beata Mazurek apelowała do Platformy w piątek: pokażcie program, bo według Prawa i Sprawiedliwości Platforma nie ma programu i składa Polakom tylko mgliste deklaracje. Rzeczniczka PiSu zadała też politykom PO 4 pytania. Czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat? Czy ograniczy lub zlikwiduje program 500+, a także czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN-u i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów? Po wypowiedzi rzeczniczki PiSu szef klubu parlamentarnego PO zaprosił dziennikarzy na dzisiejszą konferencję prasową przed posiedzeniem gabinetu cieni. Porozmawiamy o programie i naszej odpowiedzi dla pani Mazurek, dla PiSu. Myślę, że będą gotowi stanąć do tej dyskusji z nami, mówił Neumann. Rada Praw Człowieka ONZ wzięła pod lupę Polskę. Właśnie teraz w Genewie ocenia nasz kraj pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tak zwanego powszechnego przeglądu okresowego. To już trzeci taki przegląd Polski. W dokumentacji złożonej w ONZ polski rząd mówi m.in. o ratyfikowaniu konwencji antyprzemocowej. W połowie kwietnia Adam Lipiński, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, zapewniał, że konwencja nie zostanie przez Polskę wypowiedziana. Wcześniej posłowie opozycji alarmowali, że PiS chce ją odrzucić, kierując się jedynie względami ideologicznymi. Procedurze powszechnego przeglądu okresowego podlegają od 2008 roku wszystkie państwa członkowskie ONZ. Każdy kraj oceniany jest raz na 4 lata. W Korei Południowej trwają przedterminowe wybory prezydenckie. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 15 kandydatów. Faworytem przedwyborczych sondaży był Moon Jae-in z Demokratycznej Partii Razem. W 2012 roku Moon Jae-in przegrał wyścig o fotel prezydenta z Park Geun-hye. Przedterminowe wybory w Korei Południowej rozpisano ze względu na odsunięcie od władzy prezydent Park, która przebywa obecnie w areszcie. Podejrzewana o nadużycia władzy i korupcję. To właśnie na ten aspekt najbardziej zwracają uwagę mieszkańcy Korei Południowej. Potężny skandal, który doprowadził do odwołania prezydent Park, sprawił, że obywatele chcą większej przejrzystości wydatków funduszy publicznych. Wybory odbywają się też w okresie szczególnych napięć na Półwyspie Koreańskim. Nowy prezydent Korei Południowej będzie musiał stawić czoła takim wyzwaniom jak polityka Seulu wobec Korei Północnej, czy też relacje z USA, które po zmianie kursu wobec Pjongjangu nie wykluczyły nawet możliwości użycia siły na Półwyspie Koreańskim. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Prezydent Władimir Putin mówi w 72. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, że siły zbrojne Rosji są zdolne odeprzeć wszelką potencjalną agresję. W krótkim wystąpieniu Putin podkreślał, że obecna rzeczywistość wymaga od Rosji wzmacniania potencjału obronnego. Ocenił też, że skuteczna walka z terroryzmem i ekstremizmem wymaga konsolidacji społeczności międzynarodowej. Jesteśmy otwarci na taką współpracę, deklarował prezydent Rosji. W Moskwie odbyła się defilada wojskowa. Поздравляю вас с 72-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура!

The Future Islands, płyta tygodnia zatytułowana The Far Field. I dziś płyta tygodnia wędruje do pani Doroty z Trzebnicy i do pana Radosława ze Szczecina. Życzę dobrego słuchania. Wczoraj chyba pan Marcin zapytał, czy u nas w studiu jest kamera internetowa. Muszę podwójnie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że tak, fizycznie jest, ona tu jest, ale ona nie jest uruchomiona, chyba że wchodzą do studia politycy, a to wtedy jest zupełnie inna sprawa. Ale gdyby opisać to, co dzieje się w studiu, to nie jest to nic wielkiego. 3 ekrany komputerów, 4 ekrany telewizorów, 2 duże zegary, 1 mały tablet, prezenter radiowy, mikrofon i dużo płyt. Na przykład płyta Dinosaur Junior. Ładnie grają, ładnie. I te przesterki na koniec też cudowne, tak jak lubimy w programie trzecim. Dinosaur Junior. Dziś z takiej płyty też odtworzyliśmy sobie muzykę przed południem i słuchając tego utworu pomyślałem sobie, że potrzebnie czy niepotrzebnie, ale troszkę bez sensu opisuję Państwu, jak wygląda studio. Bo wszystko to będą Państwo mogli zobaczyć na żywo już niebawem, bowiem jak Państwo już wiedzą albo nie, w sobotę 13 maja w Trójce dzień otwarty, a zatem zapraszamy Państwa do nas, do domu. Proszę nas odwiedzić. Adres Myśliwiecka 357 Warszawa. Program Trzeci Polskiego Radia. Akcja rozpoczyna się o godzinie 10. Powiedziałem akcja, bo tytuł następnego utworu Action. I to będzie zespół Def Leppard, ale mnie się wydaje, że Def Leppard, żeby nie używać łamańców językowych pod tytułem skoverował, pożyczył sobie ten utwór od innego zespołu, a tym zespołem był chyba zespół Sweet. Proszę posłuchać i dać znać. Akcja rozpoczyna się w sobotę o 10. Zapraszamy Państwa do nas, do domu na Myśliwiecką 357, do programu Trzeciego Polskiego Radia. Drzwi otwarte. Mamy nadzieję na bardzo interesujące spotkania. To będzie w sobotę, a w niedzielę kolejne zaproszenie dla Państwa do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi w tym studiu znakomita wokalistka jazzowa Deborah Brown. Opowie o niej, przywita ją w studiu Marek Niedźwiecki o 19 w niedzielę. I na ten koncert mamy oczywiście zaproszenie dla Państwa. Proszę w tej sprawie dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. A wcześniej, bo w sobotę od 10, dzień otwarty w programie trzecim Polskiego Radia. Shine.

Przed chwilą spotkałem na korytarzu Tomka Rządę, który przygotowuje się do spotkania z Państwem. A gdyby Państwo z kolei mieli jakąś sprawę do niego, innymi słowy, gdyby Państwo mieli jakiś wymarzony utwór bądź ukochanego artystę, którego chcieliby Państwo dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF posłuchać, to proszę, można pisać już teraz ukf@polskieradio.pl. A ja, wykorzystując piękny czas w ogrodzie na Myśliwieckiej, bo błękitne niebo, słońce i pięknie wyglądają drzewa, sięgam po zapasy płytowe, gitarowe z programu trójwymiarowego. I jeśli Państwo pozwolą, na początek zespół Kentucky Headhunters. Gościnnie występuje jeszcze Johnny Johnson. Płyta pod zachęcającym tytułem Meet Me in Blues Land. Let's go stumbling, 'cause you know we can't dance. Let's go stumbling, I give you half a chance. I can be your lover boy, you can be my baby toy. So stop your mumbling, no time for rumbling. Zeszło, nie wiem, zrobić. Spotkają się w krainie bluesa Kentucky Headhunters. Dołożę do tego jeszcze teraz dziewczynę, Mina Carlyle. W jej garażu jest świetny amerykański pick-up, ale oprócz tego genialnego samochodu jest tam jeszcze stare pianino, na którym Mina Carlyle świetnie gra i czasem zaprasza kolegów, wspólnie muzykują, potem nagrywają płyty, a potem my możemy, mam nadzieję z przyjemnością, słuchać tego w radiu. Mina. Thank you.

fajny film. Trwa właśnie ósma już edycja konkursu Talenty Trójki, którego tegorocznych finalistów i laureatów poznamy w czerwcu. Grzegorz Zariczny zwyciężył 4 lata temu w kategorii film i wciąż potwierdza swoją reżyserską klasę. Niedawno zadebiutował pełnometrażową fabułą Fale, a już niedługo zobaczymy jego kolejne filmy. Z Grzegorzem Zaricznym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Prawie już gotowy masz kolejny film dokumentalny. Jaki to temat, bohater? Montuję teraz, jestem na etapie końcowym takiego filmu o młodzieży licealnej, którą obserwowałem przez 10 miesięcy w trakcie przygotowań do matury. I bardzo mi zależało, żeby troszkę podsłuchać, zobaczyć to, co oni robią na przerwach, w ławkach, kiedy jest lekcja matematyki polskiego, żeby opowiedzieć o tym, z czym oni się teraz mierzą. Że nie tylko z maturą tak naprawdę, ale też z takimi problemami codziennymi, które my też mamy często jako dorośli. Bo chciałem pokazać pokolenie, które wchodzi w dorosłość i które za chwilę będzie, nie powiem, że rządziło Polską, ale będzie po prostu tą Polskę jakoś też reprezentować. I jakie wnioski z tego płyną po realizacji filmu? Budujące czy wręcz przeciwnie? To są bardzo szczerzy młodzi ludzie, którzy troszkę są pogubieni, ale pogubieni są nie dlatego, że chcą być pogubieni, tylko ta rzeczywistość teraz dookoła trochę im robi mętlik w głowie. I czasami wystarczy jedna osoba, jeden nauczyciel, który ich przeprowadzi przez cały rok, aby coś im zostało z tego liceum, aby nie powiedzieli potem, że no chodziłem do liceum, ale to było złe liceum. Ja myślę, że co liceum, w którym ja byłem, to im coś zostanie, bo tam są nauczyciele, którzy nie dążą do tego, żeby liceum było w górnej półce rankingowej wszystkich liceów w Polsce, tylko żeby te dzieciaki wyszły z czymś po szkole. Ale jednak opowiadasz o konkretnym liceum. Opowiadam o konkretnym liceum, ponieważ jest to liceum, do którego ja sam chodziłem. Jest to 16 liceum w Nowej Hucie i myślę, że gdyby nie te osoby, które tam spotkałem, tych nauczycieli, to też filmów bym nie robił, bo oni mnie otworzyli na, nie powiem, że na sztukę, ale na to, by patrzeć poza szkołę. Nie chodziło tylko o to, że ja mam przyjść do szkoły i napisać klasówkę, ale też, żebym mógł spojrzeć do biblioteki, zobaczyć tam Stasiuka, Pilka przeczytać. Mówili nam, a idźcie teraz do kina, bo fajny film leci. I to było właśnie w tym liceum fajne. Z tego wnioskuję, że dobrze ci tam wspominają. Myślę, że mnie tam dobrze wspominają, bo to bardzo sympatyczna, kameralna grupa nauczycieli. Dlaczego też to liceum dla mnie jest ważne? To, a nie inne, ponieważ jak ja startowałem do szkoły średniej, to nie dostałem się do technikum jednego, drugiego. Inne licea nie chciały mnie przyjąć i to liceum się na mnie otworzyło. Znaczy na chłopaka, który był odrzucany, oni powiedzieli, chodź do nas. I mnie przyjęli. Właśnie nie mieli problemu z tym, żeby mnie przyjąć. I to było super. Tytuł? Jest tytuł już? Tytuł roboczy to jest Ostatnia lekcja geografii, bo jest tam też wątek taki, że to liceum jest zagrożone likwidacją przez urzędników. I też staram się pokazać, że pozwólcie tej młodzieży dokończyć maturę, a potem likwidujcie, jeżeli już chcecie naprawdę likwidować, bo nie ma co traktować instrumentalnie ludzi, którzy wchodzą w dorosłość. To jest dokument, który zobaczymy pewnie już niedługo. Natomiast szykujesz też kolejną po falach fabułę i to nawet chyba nie jedną. Ponieważ przed falami pracowałem i rozwijałem kilka projektów, to dzięki temu udało się teraz dostać pieniądze na kolejny film i w lutym wchodzę na plan filmu Piecyk. To jest taki tytuł roboczy i to jest taka historia bardzo osobista moja, z moich doświadczeń życiowych wynikająca i która się rozgrywa w terenach, w których mieszkam obecnie, czyli Kokotów, Staniątki, to są wioski koło Krakowa. I na to mam pieniądze, ale nie mam pieniędzy na film, który zrobię wcześniej, czyli w lipcu, ale mam ekipę i ludzi, którzy chcą ze mną pracować i planujemy zrobić bardzo kameralny film, który rozgrywa się w górach. To jest mój powrót fabularny do filmu dokumentalnego Na Polana. Czyli podobnie jak w wypadku Fal, gdzie czerpałeś inspirację z dokumentu Love Love, tutaj jest podobna sytuacja. Kolejna fabuła i nawiązanie do słynnego zresztą nagradzanego twojego dokumentu Marysina Polana. Tak, chcę ponownie wrócić do tego miejsca, ponieważ robiąc film dokumentalny opisuje się rzeczywistość, a ciężko ją zweryfikować i chcę zobaczyć, czy próbując zweryfikować życie, podważyć życie czy strategię życiową jednego z bohaterów, których tam poznałem i którzy wystąpili w filmie dokumentalnym, czy to coś zmieni w jego życiu. I tak jest wstawienie tego filmu. I chcę bardzo, żeby to zagrał Tomek Szymszajner i wszyscy dookoła, żeby byli naturszczykami. Dziękujemy bardzo. Z Grzegorzem Zaricznym rozmawiał Ryszard Jaźwiński, no a my spokojnie czekamy na laureatów tegorocznej edycji konkursu Talenty Trójki. Finalistów i laureatów, przypominam, poznamy w czerwcu. Pan Grzegorz tak ładnie opowiadał o swoim liceum, że przypomniało mi się moje 4. liceum ogólnokształcące w Chorzowie. To liceum z kolei pozwoliło mojemu koledze i mnie założyć pierwsze w życiu radio. I były kupione genialne kolumny, jak na tamte czasy, i mikrofony, i adaptery, i odtwarzacze niekompaktowe, tylko odtwarzacze kasetowe. No i mogliśmy prezentować muzykę na dużej przerwie. Streets. Dopiero teraz zauważyłem, że tak się poukładało, że za chwilę pojawi się zupełnie inny Joe. A z listów Państwa wiem, że wczoraj świetnie się Państwo bawili na imprezie u Bonamassy. Dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie i jeszcze raz usilnie Państwa proszę, by zamówienia piosenek i artystów, których Państwo chcą usłyszeć w programie trzecim, kierować pod adres ukf@polskieradio.pl. Tomek Żonda czeka na takie listy i potem z tego układa Państwa program w ramach audycji Muzyczna Poczta UKF. Dzisiaj także ten program się ukazuje. ukf@polskieradio.pl. A teraz w do południa zupełnie inny Joe.